Când mi-ești lume, când mi-ești lume, nu mi-ești lipsă. Când mi-ești lume, mă însenin, ies ca luna din eclipsă. Când mi-ești lipsă, parcă șoptesc rugăciunea inversă. Și atunci vin și te caut și-ți strig că mi-ești și dor și apocalipsă. Când mi-ești lume, n-am alt nume decât a ta și al iubirii noastre prenume, decât al meu și-ai predestinării renume, râzând și lăsându-i pe alții ce-or vrea și-or putea să asume. Când îmi ești lipsă, când plecare-mi ești, când îți sunt Ana și biserici pe mine construiești, crezând năuc, pe dos, că astfel tu destinul ne împlinești. Pe veci nu ți-oi mai spune că mi-ești o sumă de păcate omenești. Dar azi, când nu mai ești și nu-ți mai sunt, la ceasul când în zi se varsă noaptea crund și plouă când cu nostalgii și când mărunt, am mai rămas să-ți scriu un amănunt. Ultimul vers se termină cu punct.